بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لمن بيده زمام الأمور يصرفها على النحو الذي يريده، فهو الفعال لما يريد. إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحانه، قد برئ كلامه من لفظ وحرف، وتقدست أسماؤه وجلت صفاته، وكانت أفعاله عيون الحكمة. صلاة وسلاما على النبي العربي الأمي أفصح من نطق بالضاد، محمد عبده ورسوله، وعلى آله وإخوانه من الرسل والأنبياء مصابيح الهدى وأعلام النجاة، ومن نحى نحوهم واقتدى بهداهم. أيها الناس، إن بإذن الله الكريم المنان الملك الغلاب، tunaendelea na مسلسلات zetu za التعليمية za mafundisho katika lugha ya Kiarabu. Baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala na kumtakia sala na salam kiongozi wetu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, tunaendelea na majlisi ya sita. Al-majlisu sadisu fi nuqtati al-khamisa, majlisi ama kikao cha sita katika nukta ya tano, nayo ni nukta inayozungumzia al-ulumu al-arabiyya kathira, elimu za Kiarabu ziko nyingi. Kama mtakuwa mnakumbuka ndugu zangu, katika darasa iliyotangulia hapo nyuma au zilizotangulia, tulipokuwa tukizungumzia majlisi ya pili au nukta ya kwanza, maana al-kalimati fi lugha, kadhalika na nukta ya pili, tulisema wal lughatu kathira, lugha kwa hakika ziko nyingi, na tukasema wa hiya mukhtalifatun min haythu al-lafdhu muttahidatun min haythu al-ma'na, nazo ni zenye kutofautiana kwa upande wa matamshi, lakini zinaungana kimaana. Watu wanawezekana matamshi yao na lugha zao zikawa ni tofauti, lakini wanachokitamka kina mrengo mmoja. Sasa leo biidhnillahi al-karim al-mannan al-malik al-wahhab al-ghallab utazungumzia elimu za Kiarabu. Kabla hatujazungumzia elimu za Kiarabu, ni kwamba lama khashiya ahlu al-arabiyyati min dhaya'iha ba'da an ikhtalatu bil a'ajimi dawanuha fi al-ma'ajimi al-qawamisi wa assalu laha usulan tahfadhuha min al-khata'i wa tusamma hadhihi usul al-ulum al-arabiyya. Walipochelea wale watu wa lugha ya Kiarabu, kwa maana wale watu wanaozungumza Kiarabu kwa maana Waarabu, walipochelea kupotea lugha yao, baada an ikhtalatu bil aajimi, baada ya kuwa wamechanganyikana na Waajemi ambao si Waarabu, dawanuha, ndipo pale wakazidawini, wakaziandika lugha zao, fil maajimi ai kwa maana ya alqawamis, katika mu'jam, katika maajim, kwa maana katika kamusi, wakaziandika huko. Wa assalu laha usula, na wakaziwekea, wakaiwekea lugha yao hiyo misingi, misingi ambayo tahfadhuha min al-khata, itailinda ile lugha, itaihifadhi ile lugha kutokana na makosa yanayotamkwa na wale wasiokuwa Waarabu. Watusamma hadhihi al-usulu al-ulum al-arabiyya, ndipo pale zinapoitwa hizi usul, hii misingi inaitwa ni elimu za Kiarabu, ambazo nazo ziko nyingi katika fani tofauti tofauti, yani al-fununu al-mukhtalifa. Idhan fal-ulum al-arabiyya, basi elimu za Kiarabu, hiya al-ulumu allati utawassalu biha ila ismati al-lisani wal-qalami anil khata, nazo ni elimu ambazo hufikiwa kwa elimu hizo kwenda kuulinda ulimi na kuhifadhi ulimi, kadhalika kalamu ya kiuandishi inayoandika lugha ya Kiarabu hulindwa kutokana na makosa. Ulimi unakuwa haukosei, kadhalika na kalamu pia inakuwa haikosei, inaandika katika misingi sahihi. Wa hiya 13 ilma, nazo ni elimu 13. Wanasema baadhi kwamba ni elimu 13. Moja katika hiyo as-sarf, ni fani ya sarf, wal i'rab, na fani ya al-i'rab kwa maana nahwu. Lakini hapo nyuma kulikuwa hizi zote ni fani moja, as-sarf wal i'rab, kwa maana as-sarf wal nahwu zote zilikuwa zinajulikana kwa jina la an-nahwu, yani hii yote ni nahwu. Lakini hapa imechanganyuliwa kwamba as-sarf inajitegemea mustaqil katika muda tuliokuwa nao na zama tulizokuwa nazo, lakini pia al-i'rab nahwu pia inajitegemea peke yake. Lakini hapo nyuma zilikuwa zote ni fani moja. Wa yajma'u hasmun nahwu, na zinakusanywa na neno nahwu, wa rasmu kadhalika, na fani ya pili au fani ya tatu ni ar-rasmu, ni elimu ya kuweza kujua misingi ya uandishi katika maneno ya Kiarabu. Wal maani, na kuna ilmu maani, wal bayani, na katika ilmu bayani, wal badi', na kuna ilmu inaitwa ilmu al-badi'. Hizi zote zinahusiana na masala ya al-balagha. Wal arud, na kuna somo la arud ambayo inafundisha kanuni za kimashairi. Wal qawafi kadhalika, na qawafi ambayo inafundisha kanuni za kimashairi kwa maana ya kwamba ya vina. Wa qardhu shi'ri, والإنشاء والخطابة وتاريخ الأدب ومتن اللغة وأهم هذه العلوم الصرف والإعراب. تكني علم زوت هذه 13 tulizozitaja hapo kwa 12 mahala pake aham zilizokuwa muhimu mno ni sarf kadhalika na nahwu, kama wanavyosema kwamba as-sarfu umul ulumi wan nahwu abuha. Sarf ndio mama wa elimu, ndio msingi mkubwa wa elimu zote, lakini nahwu itakuwa ndio baba ya mtu, kwa sababu ndio baba anayetegemewa. Kama vile kwa wanadamu mama ndio anakuwa anaezaa na baba ni mtafutaji. Tayib, kwa hiyo imeitwa sarfu kuwa ni umul ulum kwa sababu inazaa vitu vingi, ina shak na kupasua vitu vingi, vinatoholewa vitu vingi kupitia elimu hii ya sarfu katika kuweza kuyajua maneno, michanganyuo yake na uchambuzi wake. Tofauti na an-nahwu inaangalia mwisho wa maneno, inaangalia masala ya irabu. Kwa hiyo basi, idhan elimu za Kiarabu ni elimu 13 kwa 12. Moja katika hilo as-sarfu, ya pili ni al-i'rab, mbili hizo, lakini unaweza ukazifanya kuwa ni moja ikawa yote kwa jina la nahwu. As-sarf wal-i'rab zote itakuwa ni nahwu kama hapo nyuma ilivyokuwa kijulikana. Lakini pia ya tatu ni ar-rasm, kujua masala ya uandishi, ambapo vijana wengi leo wanaosoma katika madaris, tulabu la ilmi wengi wanaoingia katika madaris wakasoma, elimu ya uandishi imekuwa imepita pembeni kwa wao. Sisemi wote, lakini wanakaribia kuwa wote, kwa sababu ile fani ya al-kitaba inakuwa ni yenye kupotea. Kadhalika kuna ilmu maani, kadhalika kuna ilmu bayani, kuna ilmu al-badi'. Zote hizi ni fani katika fani za balagha. Hivyo hivyo kuna fani za kimashairi kama vile al-arud, al-qawafi, qardh ash-shi'ri, kuna al-insha, masala ya insha, al-khataba, kuna masala ya kuabiri, kueleza na kutubu na mengineyo, wa tarikh al-adab, kuna historia ya adab, matn al-lugha, kujua matn ya lugha yenyewe. Lakini elimu zote hizi muhimu ni al-ulumu, wa ahamu hadhi ulumi as-sarfu wal-i'rab. Sarfu na i'rabu ndizo ambazo zinatangulia mwanzoni kabisa, watu wafanye bidii ya kuweza kujua hizo, japokuwa hutazifikia zote, lakini zile muhimu kama fani ya rasmu ya uandishi, lakini fani ya nahwu na fani ya sarf vitangulizwe kabla ya vitu vyote. Halafu tutapatia masala ya ilmu al-maani, ilmu al-bayani, na ilmu al-badi', na mingine, na kwa uwezo Allah jalla wa ala, alhamdulillah, wabihi atatimu salihat, kwake Allah natimia mazuri. Haya mambo yanapatikana katika miji yetu, katika baadhi ya marakis, ukiachia marakis zile za kisufi, kwa sababu elimu ya lugha ilionekana kama vile ahlusunnah wal jamaa wa zama hizi, ambao sio katika wenye kupupia masala ya talabul ilmi, wakapuuza, wakaona kwamba ni kama ni elimu za kisufi, elimu ambazo hazina msaada wowote katika dini. La, ni elimu ambazo zina msaada mkubwa, na ahlu sunnati wal jamaa huko nyuma walizipupia kwa kiasi kikubwa, na wametafanna ni kwa elimu hizo. Na hivi sasa, kwa sababu mtu hawezi akawa da'ia, hawezi akawa mudarris, hawezi akawa yeye al-khatib, isipokuwa hizi elimu awe amezijua japokuwa kwa uchache. Bila hivyo ataweza kuyavunja vunja maneno, itakuwa ni broken language, ni language inayofungwa fungwa, language inayovunjwa vunjwa, language au Kiarabu kinachoharibiwa kisichoeleweka. Na mtu akisharibu kwenye Kiarabu akavunja vunja, basi hata ule ile ladha ya maneno yanakuwa pia hayaleti maana nzuri. lakini pia watu wanakuwa hawasisimki na yeye na anachokizungumza, muda wa kuwa wale watu wanaowazungumzia nao pia wana harufu ya kuweza kujua lugha hiyo ya Kiarabu. Kwa hiyo wale maduati wetu na wale walimu zetu, lakini na wanafunzi wenzetu, pia wanatakiwa wapatilize elimu hizi kwa kiasi kikubwa, hasa kwa usia wa wanaochuoni mbali mbali, kama tutakuja kuona huko mbele biidhnillah karim manan, wanavyozungumzia masala ya elimu za lugha, nini watu wanatakiwa wakifanye. Hii ni majlisi ya sita, niishie hapa. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum.